嗯嗯嗯，对，三伯马奎文的哥哥们啥人呢？对，那个因为说你哥哥有哪里得了的？ 你 收进来收了没呀？不， 哎，咱们吃这个面了就。 面 的，你买的，打罢了。 不散了，俺不散，俺撇了，俺来不拉斯干的隔壁呀。 把你们干什么了不？俺没没人呀，罢了的不散。嗯，啊，我打你了没呀？不，表姐表妹收进来收没？把撇了。 弟妹，我收完不用俺表你的打你。 阿妹， 你咋会有亏为奶路是了？我有亏了表人呢，都留外海地了。 哎，你好大呗？ 嗯， 俺那是留外地呢的，没有了。 把表你。 刚刚 有娃娃 了，爹妈 对 了这件事， 对 吗？哦，对了，嘿，弟妹，快点，快点，快点， 推开，嘿，哦，哎，哈尼妈，不累，对吗？ 哎，哦，你叫啥嘛？ 哦，妈妈对呀，妈妈对呢。 高林，高林， 哎，我对你，高林哥，那你叫，嗯，我对呀。 啊，这样嘛，来，哎，弟妈，杨皮公家比你。表露了面，收露了面，把不掉。 不过表面呀，收面那么丑吧？今天白嘛，等等，今天白嘛。 照看这边，今天白呀，亏的嘛，没得。嘿，哦，多加吧。哦， 对，用啥来嘛表？ 咋来着？白用你的嘞？咋来着？毛水，嘿，毛水，满这个都。 怎么样？白了没得？咋地了没 得？啥子呀嘛嘞？明仔个啥当不啥的？我嘛看啥公家的？不公家的，啥不公家的？ 大家包养们，你也没弄耶？那两个啊，都不拿包八十的嘛？ 哎，不如不如乖，都不拿包好了。 给，故意。杨局长，你看那一笔，好的呀，给的米多没弄呢，把人打的我见到裤子，脚底下被忘看呀。 好吧嘞，好吧嘞。第三轮那么个，都不拿包，不拿包，三轮的有些嘛，那么几的啥意思？没水，你理解就个理解过。所以你看这张嘴，阿妈这样子呢就不准了。然后没有，没办法偷税，变失败。第三了嘛咯，就那个你搞的经理问个，大都偏得上，不加没？ 好给，这么积极等下咯，你也偏不加没哩？ 哪里人都干过鬼？ 我倒也不收银，怎么 了？哦，没那呀，这么没多等点的呀，得用上偏偏比的，过生意昂，过交易昂，连忙三米呢。 哎，弟弟们。到位，别歇着，得亏是老费劲了。给家里上上来。 哪边？ 我独立下话。 哎， 不怕下来，不怕下来。 哼，到了妈妈头那搞嘛，俺最差的管大问。把片嘛来挂，愿意不挂？ 哎， 不过俺个一家子背着张无忌，多带你来挂。 哎，那苦张无忌个名古，这里背来的光好了， 大包挂。 名古啊，啥人个表单没办完，我一股多么啥玩意了？么好么看，咱在街嘛里说呀，这江龙啊对你了，都不被都个嘛么啥玩意？ 俺吃的好挂， 俺表单没挂。苦他妈厂里的江南里阿龙，我一讲勇敢我叫铺盖家的都对的呗。大妹妹，哎一天嘛，大路掉么八五挂。 啊，哎。没表法呗，好没有意，哪个嘛讲呀？ 好，你来吧。 好，妈妈，表叔也打入来了，哎，好的哈。 这个你妈的表你来嘞？ 他牛你讲不挂，我当然会打入的。 哎， 明年牛你个，哎，你进来撇，没把这个烟你的收了吧？我一在厂里把你背地把拉挂。 你把这个，到来多少个家米被我出来上边去？ 哎， 今年嘛不得表子呢。 好，没好对付你挂，牛你个都叫那里阿龙路路。一家子背呀，那么看路，哎呀，明天要回家了啦，我得不得往山脊上嘛挂？ 哦，对面包围， 都是好， 哎，你给啥个照片？我们湖南的西库吧， 不多， 西库吧，西库吧，西库吧。 哎哥，咱俩老不挂。大家女人娘里嘛，大家看你好没？ 一把挂。 我讲八万多，我是女人啥一口那个，啥子上太多了呀？ ဒီကောင်နေရီးစားစားထပ်ပြီးပြေးရနေတဲ့သူပါတယ ်ငါခုနေမှာစားလစားငါထည့်သွားပါလားအော်လစ်ဆက်တတ်တော့တာတို့လက်ချက်ကိုပြေးကြသေးတာပေါ့ဟဲ့ဘာကြီးဘာကြီ းဟေးညီသွားလာကွဟမ်ကျောင်းဆင်းလာတာလားကွဟောဟောဒါနဲ့တာရုကောဟိ အဲ့ဒီဘာကြီးတာတာနုကိစ္စကိုလာတင်ရပဲဘာကြီးတာလုပ်ပုံကကောင်းလေလားဘာကြီးရဲ့ ညီရောမောကွဘာဖြစ်လို့လဲတာရုဘာလုပ်လိုက်လို့လဲကွ ဘာလုပ်ရမလဲဘာကြီးရဲ့ဒီနေ့နေ့လဲမုတ်စားစင်းသွားတော့ကျမစာရေးကုန်တဲ့ကိုရေးစားတာထည့်သွားတယ်လေ။ဟဲ့မကြည့်ပါလား။ တော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေ။သူ့လာမဘာဘာကြီးဆုံးမလိုက်ပါဦးမယ်။တနည်းညွန့်ကြီးကလည်းစိတ်ဆက်ဆက်။ဒီကောင်ကလည်းပမာမခန့်လို့လို့ဆိုတော့အိုးရွယ်နဲ့ဆောင်းရွယ်ဖြစ်နေကြတာကိုကွ။ဒါနဲ့မြို့ကြီးမိဘများနဲ့ဘာဘာကြီးတို့ဟာငယ်ငယ်လေးတည်းကခင်ခင်မင်မင်နဲ့နေလာခဲ့ပြီးမကြခင်ရှေ့ကာလမှာညွန့်ကြီးနဲ့မောင်တာတို့တို့ဟာတအိမ်ထဲနေတည်ရဲတော့မောင်နှမရင်းလို့ဖြစ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ကရင်းနေရပါကွာဟေး ဟုတ်ကဲ့ကျမရင်းနေပါလေ ဒါနဲ့ကညွန့်ရဲ့ဘာလို့တာရုနဲ့ငနေကြောမတက်ဖြစ်နေရတာကွာဟေ းဒါကတော့ဘဘကြီးတာစိုးနေတာဟုတ်ဘဘကြီးကိုမမင်းတုံးပြန်လာပြီကျမပြန်မယ်ဘဘကြီ းအော်အေးကွအေးကွအေ းဟင်တာဘာလို့ပါလဲဒီမှာလူအတိုင်းနေပြီ sorry မင်း sorry sorry ဒါနဲ့ဘာလာလုပ်ရလဲဒီ ဘာလုပ်လို့နေလုံးမဟုတ်ဘူးနေစရာလည်းမလိုဘူ းဟာမသိဘူးလေကြုတ်ရောက်နေတဲ့ဒီလူကကြုတ်ကမှလာ တော့နင့်ကိုဘာကောင်မို့လာတွေးရမှာလေတာတို့ရဲ့နင်ငါ့ကိုမဆိုင်ရေးကုန်ငါ့ကိုရေးသားလာထက်သွားလို့ငါဘာဘာယူလာတိုင်လာသိရလား ဟင်ဘယ်လိုဘယ်လိုဟာနင့်ကိုငါကရေးသားစာ ပေးလေဘာလဲလူကြီးတွေရှေ့ကြမှာနေကငင်းကြည့်နေလို့လားကြောက်တ ာမငင်းပါဘူးမငင်းပါဘူးဒါဒါပြင်းလူကြီးတွေတိကုန်ပြီပေါ့ ဒါပေါ့ဒါပေါ့ ဟာသူတို့သဘောကဘယ်လိုတဲ့လဲအမေတခါတည်းပြောလိုက်ဘူးလ ားညီညီဘာလို့ဝါနေနော်တာလူ ဟုတ်ပြာ ညီနဲ့ငါ့ကိုသဘောတူပါလို့ဒါပြောနေညာအောင်းမိနေလားဟင ်မဟုတ်ဘူးလား တို့တို့လူဘာဝါရဲ့ကောင်တိရမှာပေါ့လေတိရမှာပေါ့ဟိုက်မနေစမ် းဘာလေဒါကချက်ချင်းမြန်တော့မလားညီနဲ့နေပေါ့နေပေါ့နေပေါ့စဉ်းစားပြီးမှဖြေလေးပါလေပြေးပါလားချက်ချင်းကြီးမကမတောင်းပါဘူးခချင်းကြီးမတောင်းပါဘူ းငါလည်းချစ်ချင်းမပြင်းပါဘူးညပြန်ညနေပိုင်းကျမှအကျိုးကြောင့်ပြန်မယ်စိတ်သာချမ်းနေစိတ်သာချမ်းနေ ဒါဖြင့်ငါစိတ်ချလက်ချနေတော့မယ်နော ်ဟေးအော်စောက်ကြီးစောက်ကြီးလေဘလို့ဘသူနဲ့ဘာဖြစ်လာတာတို့ ဘသူနဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲမမေမမေလင်မာသားပေါ့ ဟမ ်ဒီမှာကြည့်စမ်းမအောင်မမေလင်မာသားကပေးလိုက်တာရီးစားစားတဲ့တော်တော်လူပေါင်းလာနေအကောင ်ဟဲ့ဘယ်နာတော့ကိုမေကိုဒီလိုပဲပြောရကလားမိုက်လာကြည့်တာမျိုးကြီးရဲ့ ဒါမိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးမမေနှောင်းမှမိုက်မှနှောင်းမှမမေမို့လို့ဒီခွားဆန်ကောင်ရဲ့အဖေကိုမှအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ကြံတယ်အိမ်အောင်မပြုတ်ရဘူးလို့တမီမစုလို့ပါဘူးမမေလည်းငယ်သေးတာပဲဒါပေမဲ့ဒီမျက်နှာကြောမတည့်တဲ့အကောင်ရဲ့အဖေအိမ်ကိုမှယူရတယ်လို့မမေရဲ့ကိုလူကြားလို့မှကောင်းမရလားအေးရအမေကိုယူမယ်ဒါကသမီးကိုလူချင်းလို့လေ ကြီးကလေးစိတ်ကြိုလိုက်တာမောင်သားတို့လိုလူတယောက်ကစားပေးတာပဲမခံချင်စရာမလိုသူကများတကယ်ချစ်လို့နေပါတော့ တကယ်ချစ်ကောဒီလိုလုံးရမလားမမေရဲ့သမီးကတော့သူ့မျက်နှာကိုတစ်စက္ကန့်မပြောနဲ့တစ်စက္ကန့်ရဲ့ဆယ်ပုံလုံးပုံတော့မကြည့်ချင်ဘူးမမေမကြည့်ချင်ဘူ းဒါဖြင့်မကြခင်အတူတူနေကြတဲ့အခ ါဘာလဲမမေကသားတို့အဖေနဲ့ယူပြီးရင်အတူတူနေမယ်လို့ပြောနေတာလားဟင် ไอ้ ไส้ฉะเป็ดโดมาไล่มานี่วุดีกองเย็นแล้วตะชายอมมาตะมีแล้วตะชายอมมาหน้าอีมา อมลิดออมลิลิลินี่สกาก็บ้าเลยนี่มาอาโกชื่อนี่บล่ะเฮ้ยหนุ่ย ชื่อเหมิงชื่อเ หฮะ กูจ่อเผีโอเบ้ตั้งท้ามาเลยมิมิเนี่ยกูจ่อเผีอ่ะดิตะมีโอยินเนี่ยติ๊กขึ้นนี่ล่ะมิมิตะมีอ่ะตาชื่ออ่ะลั่นขึ้นไปไล่ยังไม่จ่าวุตูไล่ล่ะมากูจ่อเผีอ่ะแหละขี่ลามาหมดเว้ยมิมิ เอ๊ะๆๆญีตะบอญีตะบอမအေးတဲ့တလာကြည့်ရင်တာခုမှသိတယ်ဟဲ့ မညွန့်ကြီ းအော်ကုကြော်ဖီလာလီ ဟုတ်ကဲ့ တော်ပဲ Jemalai kuma cawan pihon yang pimi mimi ni sekarang pihon ni jala. Okay. Mitu ye? Si. Duku sahu badmin yang biasa ni juga ye. Okay okay. Oh, mana kau jopi? Jopi mana ni? Oh, ni pan cawan masa kini ni wesi deh ni. Oh, apa cawan yang ni awal ni? Mina ni yau jahpi tenapo. กูเชื่อสัตว์ดีแต่ก็ว่าลุงมาเงียบป้อนนี่จ้าเลยไม่มาเนี่ยอยากจะพิจารณากูเชื่อคำพี่หรอกะอยากจะดีไม่มาเนี่ยไม่ดีแต่ถ้ามาโมไม่มาดีอยากจะนี่ดันดูพี่ดีสุดเลยสักกูสูบกะมองตาลูกะเต็มเต็มพี่หรอไม่มาเบกะมันยุ่งยากยันเลยชิดตาพี่สูบบารมีสูบกะมองตาลูกะสูบเต็มเต็มเซียนบอกรู้จ้า ไปตามเนี่ยครับเนี่ยอยากจะดีไม่มาเจอเมียดีสุดเลยสกายาสุยเองไม่มาดีอยากจะเจอยุดเดสุดเลยสกาดีไปป่าวเองไม่มาเลยยุดเดไม่เอาผู้สุราบุเลยติดสินซาจะมาลูบาบุขมียาเพียร์จังวันนี้มาติดสุราชีบัดไอ้เทโกไม่มาเลยวิญญาณเลยลูกจ้าบุบาดละครับเนี่ย เฮ้ยพี่ยันเราเสร็จไปเยอะมากเลยเนี่ยเชื่อกูกล่าวเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวยาวจ้าเลยก็ลุงยี่วัดเดย์ตัวเราไม่มาเลยก็ทำไมวัดจ้ะยาวจ้าลุงยี่กูเป็นยามาเป็นท่าท่ากางยี่ยาวอ่อนเป็นเส้นเส้นเส้นตัวไปเอ๊ะแต่เราไม่มาทำไมกูรับพี่เองอันนี้สูบเป็นอันนี้มามาท่าลุงไม่เต็มเนี่ยแต่ช่วยยาวจ้ามีฮะ ทำไมกูเล็บยันเลยเดี๋ยวมาไม่ต้องมาที่ยาบ้าเขาจะบอกไม่เขาจะบอกไงที่ตัวก้าไม่มาสุราตัวว่ามีวุฒิเต็มเม็ดพิสิทธิ์ดาวแต่เราอยู่ยังไงไม่มาสุราเปล่าอยู่ยังไม่สุราวุฒิเส้นใจบ้าจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริ लुम्या भियो ने जगा शी बारे क्या महिमा खुएरी रे यों यंद्रे खुए सोरा करवा त्रिशाने में यों यंजो चीसा रे भया कहे ऐरी खुएरी रे यों यंने महिमा म्या पासा दले किमा महिमा री पासा दले लु मेने में सा ने में पासा दले सुरा ये ने भवाबरी क्या चुनाव में मचाने ने निया को याऊं नहीं भाभी तभी मैं अम्मे को खाई भी रो मैं बियाबु को टामिया भी पकाना दी जाऊं जाऊं ने को ठाऊ ये याऊं जाने ठंडू ले मलालू म्योले भी रो वहाँ मशीबे वीलो चने लूट म्योप्चे दे महिमारी को मैं बियों में वलोंगवा ये पीछे जिया थाला ये ने तनाजिया पी เต็นไล่ไปเลยครับเนี่ยบารุบ่าหมองตารุเยอสูโกฉีป่าบุมัญญ์ญีสิมิ่นบ่จั่วปี้ตะเนี่ยရှင်กะบ้าบ่มาอตางเซเวมีหยอกจ้าสุบิอเดบเวมะชื่อเลยสกาฤเนอตายูนี่เดลูตะมิ้วหาบาเลลุเมยตูรุโกตูรุอหอกเทมบิ ဘဝင်မြင့်နေတဲ့ယောက်ျားတွေပဲလို့အဖြစ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။အလာအလာ။လာကြီးပါလား။လာကြီး။အတောင်20ဝက်မကလို့အတောင်200ပဲဝက်ဝက်။သူတို့ဝက်တဲ့အဝက်ပေါ်ပိုကုံယုံအပြင်မိမတဲ့ဘာမှမထူးကြပါဘူးရှင်။တက်တက်နဲ့အသားယူခြင်းနေတဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့အယူသိမှုတရားတာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပြေးတယ်ညာရှင်။အခုဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပါ။မိမတွေရဲ့စိုးမိုးချယ်လှယ်မှုကတွေ့ရပ 你们定眼打你，你妈个半的干净背你了。 Tadi saya jangan lagi pergi oh heh. Bayi tanya sih, memari ya, temui um, doy ya, mati ya jauh ni, balik ni alih ni. Tadi ya, alungo, izi akau ni, yusari ba. Biro, memari u, yute lu besar kala pion ni jalan. Tegar saya gama baca apa bu sih? Baca ngle suro, si gayo, aku u, ini jalan kebiari sari uji ba. Memari ya, lapau. Pernah cuci uye jalan, menyedut naya awam abe. Oh, dah ni sekarang mula pion awam sih. Dah asam hot dekai zamu, sesi alam mesi bahu, selam mesi bahu sih. Kilo sih, menini le ya, cuma ya sayi gunaiu, nyata zat zam yau lawari. Nada ngaya bahu sih, nada lian tangga bahu no. Sama ga, nama lagi ji, ojam ye bau, sujam pinjau ga. Nayau tawui, kor singu, tu piang cinta kedu. Nawaram yunwe, nemu meni, tu rekengu. Teni dicham ni dapwa bi, tu kaji kanzan niya babi de. Nampak ni apa sih? Nampak ni apa? Jauh jam ni ali, apio dicham, alu dicham. Tengah dia bala no. Okay, nampak ni apa? Nampak ni apa? Sepi nampak ni apa? นมัยเอ็มเนี่ยด่าว่างูไม่เสียเมียหายเพียงทีนี้เนี่ยพังสุดาเสียมังูไม่ตีบูยูเม่เตเม่ป้ามาไม่พูดถ้าโตบาบูจีจีเอ๋เด้โอเคที่สาวยีได้ลูกประตูสุดาเราจะมาทุบีไม่พูดไปยังสิเนี่ยเอ๋ทำไมตุสาเรามาปาเร่ได้ยูเม่เตเม่ป้าพี่เม่ไม่พูดไหนบูเด้จะมาเราไม่ตีบูไม่เต้ามู มาแก่นายบุยูจินเลยยูคู่เชจินยูเตปียาลูดาเปียวไลชินาบาเวชินเฮ้ดามิดาซามิดาซาสุราเอ็ดลูกพ่อวันนั้นเนี่ยยี่อะไรลูกเอ็มดาเต็มวันนี้เนี่ยมิดาเจ้านะฮัลโหลกูมิดามาเปียนายเนี่ยพี่นายบุปปอ๋อฮึกูก็ใจเดียวเจ้าเนี่ยมีส่วนดีลันตัวเช่าชินเช่า มาเชื่อมาเจ้าบ่มีดูเนี่ยแบดมินตันใหญ่ละใหญ่เอ๊ะบูมางาผาดางาแบดมินตันใหญ่จ้ะนี่บูหลังกูเจ้าพี่เนี่ยแบดแต่พี่เงาเนี่ยลูกจ้าเนี่ยมาเชื่อคุยน่ะบ่เลยนี่เปียวจีน่าเปียวงากระยุ่มใส่ฮึท่านเนี่ยมีอะไรเนี่ยเงายี่ซ่าซ่าพี่อะไรล่ะเฮ้นี่เม่นี่เงาตะตุ่มมันอยู่นี่นี่เงาตุ่มมันใจบุตุ่มเนาะนี่เราตุ่มจ้าตัวพี่น้าบ่ดูจ้าตัวพี่ นี่เนี่ยบอกมันนี่ขนาดเนี่ยมองตาดูขนาดเนี่ยเฮ้ยขนาดนี้จะบอกมาจอดขนาดนี้จะมามองตาดูดีมั้ยทีนี้อ่ะสักเกลือเปรี้ยวนี่กันยาวจังเลยไม่มาเลี้ยงเปรี้ยวไม่หกหูเนาะจะเป็นไงมันนี่ไอ้สักขนาดเป็นไงเชื่อมองตาดูถ้าทำไม่สบายละตาดูรู้สั่งทุกท่าละไปอีกว่าแต่ในตาเนี่ยมองหน้ามาดูตัวบ่ถ้ามาบ่ถ้าเรามองตาดูเตียนโดนมีเทนเนี่ยโอเค ถ้าส่วนจะน้องเบียดพี่นี่บ้างไหมน้องทำเยอะไหมพี่เสียบ้างไหมเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ကျွန်တော်မိမရက်ခင်ဗျဒီစာသေးစာကိုပဲမနေ့ကကျွန်တော်ဖေကိုညွန့်ညီလာပြီးတိုင်တော့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်နာမည်တက်ပြီးတော့ရေးတယ်လက်ကျွန်တော်မထင်ရပါဘူးအခုကျမှတကယ်စာကိုကျွန်တော်သိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်စာဘာဝင်ရဲ့အပြစ်မလို့ကျွန်တော်ဘာဝင်ကိုထိုးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲကျောင်းကထွက်လိုက်ပါပြီဆရာကြီး quá cùng mày đi. Ồ, cái đi ngô phía đi chả bà, bốn cùng đồ mà bè. Ê, ô, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi bà nè, mùi อ๋อนี่ก็จะเตี้ยป้าเนี่ยเมยนี่จะมาพี่วะเลยตารู้ๆอภิเนี่ยเมยอ่ะส่งลงมาหมดล่ะเอ้ยดิตะเบ็ดขาไปส่งญาติออกมาอือตะเบ็ดขาตะเบ็ดขาสุบ้าไม่รู้တော့บาล่ะดาเพียงมิมิรู้ตะเกยอยู่จ้าတော့มาปะเนาะอ๋อคลั่นไล่ตาตะมี้เอ้ดิปิสิริจี้บาล่ะดิมาลบพ่อปิสิริจ้องมาเว้ตะโชยะนี่ดิก้าวมาเลยมิมิก้าวมาเลยมิมิไอ้หนองผุเดยีมากูตะมี้โหมาซี้ซาแกเนี่ยปาดีเลยล่ะหิง เฮ้บาปิโลโดตะมี้เอ้บามาบ่ผิดบ่มี้มิมิรู้กิสะอะท้ําเหมี่ยงผู้ตาจู้ซ้าจ่ะบ่ก้าวมาเลยมิมี้ก้าวมาเลยก้าวมาเลยเอ้เนาะจ่อมาจ่อมาเก้จ่อจ่อจ่อจ่อเว้อ๋อ โดจินจินเนี่ยอุ้มมาลาจ้ะตะโกนอกแจ่ละบ่ลาบ่ลาบ่ลาบ่ลาบ่เอ้อุบ่าวินโดก็တော့ตะจี้มาซันถ่าดาโกโหดว่าโหดว่าอย่าโหดว่าอย่าเก่ๆๆตะเทพโหดจ่องเทพโหดจ่องจ่าอย่าตะเทพเนี่ยอาจารย์ณเนี่ยโหอย่าเจ๋งกว่าหญิงชิงโหดว่ามณีชิงตะรู้จี้ซ้ําเนี่ยสัจฉะเนี่ยตะมิงลีจ่าနေดาเว้ยเนาะอ๋อเปียวชวนนี่ละจ่าล่ะเปียอืมอัจฉิอัจฉิ อ่ะจี้ซ้ออะไรที่มาเยเปียเนาะกูโจพี่เนี่ยเลยอ้าวเปียวนี่ล่ะจนเราโดนนี้เนี่ยอูลีอุบะวงโหจี้ดีอ้าจะไล่ล่ะเปียฮึโตอ๋อดาเนี่ยมันนี่มันนี่เลยอัตตมันเงดุงเนาะพี่อ่ะมันนี่ยังไม่ชี้ได้ล่ะเปียหึไม่ชี้ได้บ่กูโจพี่อ๋อโหเปียจมเนี่ยยินๆนี่ถ่ายเงยอยากจ้าสุลุกูโจพี่ติ๊กเทศชี้ล่ะเวอืมมันน่ะเปียว่าเห็นเนาะจมเนี่ยโหอกองตาดุเนี่ยเลือดจี้อ่ะตั้วจินน่ะเวตั้วเสียไม่ชี้ดุตาอตุ တတ်မှတ်ဘူးလားဗျာမင်းမနေမနေဒီလိုညင်းနေလို့ကျွန်တော်ပဲမှစိတ်ချမ်းသာနိုင်လို့မလဲဗျာကျွန်တော်ရင်ထဲကဝေဒနာဟုတ်လားမင်းကြီးသိရင်ကျွန်တော်ကိုတကယ်တမန်းမှာပါဗျာ ဟုတ်ဟုတ်ကိုချော်ပြီးလူလူနဲ့လေတတိချပါအောင ်ဟေးဟုတ်ဗျာမျက်စိနောက်တယ်ကွာဘယ်နဲ့မအေးအခံဘွဲကူများသမီးကရီးစားနဲ့ချိန်တွေ့တဲ့ပွဲများမှတ်နေသလားမသိဘူ းကြည့်စင်းတော်လူဘောင်းရတဲ့အကောင ်ဟိယာ လူချားလေးမှာတဲတဲနဲ့အမှတ်ယူသွားတာနီးတွေ့နေတွေ့နေဒီရဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ဆိုကလို့တွေ့နေလိမ့်မယ ်မနေဘူ း ဒီတိုင်းဆိုအတူတူလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာ မနေပြီအောင်တော့ကြိုးစားရမှာပဲကိုကျော်ပြီ ဒီလိုကြည့်ရမလို့ကြည့်ရ တာရီယာမင်းကြီးချောင ်းဟိဗျာ ခုနေနေတယောက်ယောက်ကလာတောင်းရင်းနေနီးကျမဘာဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းညိမလားမသိဘူ းဒါဒါဒါဖြင့်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ကျွန်တော်မိဘနဲ့လာပြီးတောင်းရမလားအေးမင်းကြီးပြောသားမှဗျာကျွန်တော်မိဘနဲ့လာတောင်းရမလား မဖြစ်သေးပါဘူးကိုကျော်ဖြစ်ရင ်ဘာဖြစ်လို့လဲ မင်းရဲ့တမီးရစ်ချပြီးလင်းယူနေဆိုတော့သူကြားလို့မကောင်းပြီးတော့မင်းကိုခိုင်းမှာပေါ့အ ော ်နောက်ဆောင်းကြီးဝေးရလဲနင်းရပြီလေခက်ပါရဲ့ကိုကျော်ဖြစ်ရင်သိခက်ပါလေ ဒါတော့မင်းကြီးသဘောပဲလေဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းကြီးရဲ့တွက်သားဆိုအားလုံးအစ်စ်မှာပဲဗျာမင်းကြီးကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုမင်းကြီးကုပေးမယ်နော ်အေးဟိုမှာမိမိတို့လာနေကြပြီအေးဒီဒီနဲ့မစ်ဆက်ပေးမလို့နဲ့တူတယ ် ကဲကိုကျော်ဖြစ်ပြန်တော့နော ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပ ါကဲသမီးလာသွားကြစို့ ဘယ်ဝင်မိမိ ဟဲ့ဘယ်ရမလဲဟိုဘက်တိုက်ကိုပေါ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဟိုဘက်တိုက်ကိုရောက်ကုန်ပြီဒီတိုက်ကိုတော့ခပီးဟိုမှာတပေါက်နဲ့နေရတော့မယ်လေသမီးလေ းသမီးမလိုက်ဘူးမမီ း မမီးဘာသာတယောက်ထည့်သွားသမီးလိုက်နေလို့လည်းဖြစ်နေမထင်ဘူးမမီးလည်းတိတာပဲဟာ အမေညီကစည်းစားကြဲမနေရင်စားမှနဲ့ညီကငါသမီးငါထားရနေစီရသွားရမယ ် ညီကငါ့ကိုအိုးခွဲစားမယ်များကြားနေသလား သမီးမအဲ့ဒီကိုလိုက်နေချင်တာမမီးရဲ့ အိုးမနေလို့ရမလားဟဲ့ငါဘက်ကလည်းညီတအောင်မှာပေါ့ ရှင်ညီပါ နဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအဝေးကြီးလုပ်ပြီးမှငါကဒီမနီ तू ကဟိုမနီညီမလို့ကိုချင်းမစားတာသမီးရဲ့ အဲ့ဒါကြောင့်မမီးတယောက်ထည့်သွားနေလို့ပြောတာပဲမမီးရဲ့ ညီတော်ညီငါကိုစိတ်ဆင်းရအောင်တော်တော်လုပ် นี่ง่าแกอู้อ๋องเลี้ยงอยู่ก็ก้าวไปคู่รอนี่อั่วเนี่ยง่ามาดิเลยซะมานี่มิมี่นี่เลยซะมานี่มิมี่รู้ปี้ซ้าจริงอะคู่ปี้ซ้าไล่ป่ะล่ะจริงๆแล้วเปล่าจริงๆเปล่าอะคู่ไล่มณีกูสุรุอะคู่ปี้ซ้าหิงตะมีอะคู่อยู่ขึ้นมาเว้ยนี่เนาะนี่เฮ้ง่าบ่อังคามณีเนี่ยเฮ้เปล่าๆชื่อๆเนี่ยแม่ง่าเนี่ยมงคลอู้เฉยมานี่ก็เม็ดน่ะชิขောက်ชูเนี่ย มองตาดูว่าเลยอีนี่บ่มามาเปล่าบ่กูว่ามากันเลยนี่กูก็เอ๊ะเป๋อันนี้เนี่ยหมอบเว้ยเอ็งชินอันนี้เนี่ยตั้วมาเว้ยตะเกรดตะมี้เหยยอกจ๊ะสู่ล่ะเอ็งพี่มาซะซ้วนไหนน่ะบ่าเอ็งล้วนจ๋าเหรอลิโดมิ้งมาดิซีมายังคันย่ะล่ะบ่าแกบ่าเนี่ยไหนชิขောက်ชูเนี่ยมณีบ้าเนี่ยเอ๊ะลาๆๆตั้วจ๋าดูตะมี้เลย มิมิอืมตรีบาคุทิมลาดีอูล่ะมันชินหน่อยกวนนี่บีไหนแม้เพลือดอ่ะพยายามน่ะเวดีนี่ซันนี่เว้ยเลยนี่มิเอ้ยหอบไปเฮ้ตรีบาก็เลยดีนี่มาหนอกจ่ายังอ๋อฮู้มันก็รู้เบยบ้ามันรู้ดิเออมิรู้แล้วอ่ะจ้ะพี่นี่มิมาโหจ้องตะคาเลยปุไล่ไปกวนตรีบาก็หนอกจ่ายนี่รู้กวนได้บ่ได้ แกตะมี้ลาล่ะพอดีมานี่กูยีเนี่ยไล่ก็ไล่บาก็ดีใจสู้ยีนี่ลาชิ้นมาลามาแฮ่ตะหลีขะเหมียวส่องเนี่ยล่ะอืมทีนี้จ้องด้วยมีแล้วไม่คุยมานี่เป็นช่างมันนี่อูไม่ติดมีงาป้าเล่ามาตรีใหญ่ล่ะ ก้านยับปีละพี่ใส่เนี่ยวินทัวร์เปลี่ยนมีทุกข์มาเป็นวากี้ม่อมบ่าชับตัวเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้อืมเนี่ยสิเหรอเจ้าจีมันมีมาสู้งาพอตัวเราก็ท้อกันนี่ล่ะมั้งพ่อทีนี้ก็รอตาดุแท้ไปนี่เฮ้ยชาดิเฮ้ยชาดิจ้าวุ้ยเอ้ยเดี๋ยวมาแล้วจะมาโอ้ก้าวมาสิได้เมียตัวนี้โหล อ่าเมียเรารู้ภาษาไม่รู้ไจ้ตามาซาบ่าก็เปล่าซะมาก่อนอะมากูจี้ก็ภาษาเรียนเลยดิไจ้ตามาซาบ่าดิอู้ไม่ซาบ้าไม่ซาเมียนๆลาบ่ตาตองเกี้ยวไล่บ้ามาไม่ซาบ่ล่ะตะคู่ซาบ่าอูล่ะดิเซงก็ละเพ่อ่ะใต้กองลงลงบ่าไม่ซาบ่ล่ะเป็นคาเปียวอ่ะมะเลยกูเบ้เฉยชิบเลยนายอยู่เม็ดเปลี่ยนจี้บ่าอู้เจ้าใหญ่ลุบ่าได้แท้ๆบ่นี่น้อนี่ก้อมะไล่เนี่ยติล่ะ ดีเนี่ยไดรเวอร์ไม่ใช่หรอกนี่ผมไม่มีอ่ะปุ๊กไข่น่ะน้าเลยล่ะพี่บ่าเดดอกก็ลั้นจ่อยเองแท้ไล่ตาบ่าตะตะปุ๊กไข่น่ะบ่ฮู้บ่จริงๆเจ้าอยู่ยังปี้บ่ละเพ่ดอกเผ่าๆตะนำมาตอบ่าวล่ะอ้าวเห็นล่ะมาตองเน้ลงมาไม่เปียวเป็นเนี่ยสึกเอ๊ะแลเอซิ้นซวยพี่ตะเด็นสาดองผ่นนี่ลงมาเปียวนี่ล่ะดีอ่ะตาอ่อมะหล่นไล่เองนี่แท้มาลงบ่กูนี่ล่ะดอกก็มาเน้ไดรเวอร์บ่รู้เนาะอ้าวมาซ မှကမ္ဘာတကားကြီးကပိတ်နေလို့သတင်းစာတို့ဂျာနယ်တို့ဖားသေးတယ်ဟေ ့ဟုတ်တော့စကရီလူဝဲလုံးကငါပြောလိုက်တာကိုလက်ဆဲချီနေတာကိုအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သတင်းစာဂျာနယ်ဆိုတာအရေးကြီးပဲဒီနေရာဒီအချိန်မျိုးမှာအရေးကြီးနေဖို့မဟုတ်ဘူးငါကြောင်းရင်ကရှေ့သေးတယ်နားလေလား နေ့ကြောင်းကဘာအရေးကြီးတယ်လဲ ဘာလဲ ကြောင်းရဲကဘာအရေးလဲကြီးတာပြောသမှာမဟု တ်ဘူးအော်ကြီးချင်ချင်တိုင်းနေ ဟာကိုသာလူကြီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာဘာဖြစ်နေရလဲ ဗျာ။ဟောမြင့်မောင်ပါလား။ဟောကျွန်တော်ညီမပါဗျာ။လမ်းတော်ရင်နည်းနည်းจิตတိလုံနေလို့ပါဆုံးမတာပါ။ဒါနဲ့ခင်ဗျဘယ်လဲ ။ဟာဘယ်ကမှလဲထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ ခံကြတာလဲ ။ဟမ် ။ဒါဖြစ်နေတော့ကြအောင်လေ ။ လာပါ ။တရုတ်ကဲ ကောက်တဲ ့။ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ။ခါပါဗီ။ကျောင်းကျင်းရလဲငါမနည်းဖက်လူတော့တာသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုတိုက်ပေါ်တက်သွားတာလဲခုထိစိတ်မရသေးဘူးငါလိုက်ခေါ်မှာပါရ ဖို့ရတော့လာထို းထိုးပြီကိုထိုးပြီ ဝိမာနကိုတော့တော့လာကိုတော့ထိုး ချင်းနဲ့ဖဲလဲမတက် ဘူးကိုတော့လာပါလေခင်ဗျ ာကျောင်းသားတော့ဝိမာရရ ဝိမာဝိကဲဘာလဲဆောင်းမှာ ဘူးပိတ်ရပါအကောင်နေပါကဲဟာ အော်ဒီကဒီမှာဖဲလာရနေတာကိုပါဘူးนี่ดิมาบาลาลงนี่ล่ะเลยหึเฮ้ปาดุนี่ง้าวตะเมงกว่าแต่นี่ล่ะเว้ยหึเอ๊ะนี่ตะบ้อชินี่งาเปลี่ยนย่อมมั้ย แกตะเกงจิ๋นนี่ตู้จ้องไล่ไปแล้วงาเปลี่ยนละแกเว้ยตู้จ้องไล่ไปเลยเอามั้ยเนาะ ့မကောင်းဘူးတာရူအင်းကြာမှမမီကြီးနဲ့ဘဘောက်တိုင်နေတည့်ရဲ ့ဟဲ့ငါမှဘာဖြစ်ရှိနေလို့လဲ အော ်ညကိုတော်ရမှာရောင်းစားဖို့ကလိုက်ပြီးဆက်နေတာလည်းမဟုတ်ပါလားဟမ်အချင်းကြောင့်ကြောင်းရရင်ပြည့်ရဲ့ပေါ့ဘာတည်းလ ဲရောင်းစားတော့ငါခံမလေးလားဟင ်မကောင်းဘူး ငါတက်လိုက်လာလို့နှုတ်မဆိုရင်ဘယ်အချိန်ထိနေဦးမလဲမသိဘူးခုကြောင်းချင်ရလဲ5မိနစ်ပဲလို့တော့တာကြောင်းမမြင်ရအောင်မတက်မ ဟေးငါနဲ့ဒရိုင်ဘာမဟုတ်ဘူးအမိတ်မပေးနဲ့ကောင်းကောင်းထိုင်ပြီးလိုက်ခဲ့ဒါပဲငါပြောမှာနော ်တီချင်းစု ဟေ ဖြစ်လာတာလေဟင်ညမကောင်းဘူးလားသမုဘကိုဖြေခိုင်းရဲ့လား ဖြေလို့တိတ်ရတိတ်ရအမလေးနဲ့စောင့်နေသမီးမပြောဘူးလားဒီခွေးတိတ်စံနဲ့ကြံညာထားရင်သမီးအကုသူပွားရင်မရှိမေ ဘာ哦ဘာဖြစ်လာရလားလေ ဘာဖြစ်ရမလဲမမီရဲ့မနေ့ကကြောင်းသွားတာလမ်းမှာလက်ဖေးဆိုင်ဝင်းချိုင်းဖဲဝင်ရိုက်နဲ့လိုက်ခေါ်မှထလာတယ်တော်တော်လူပေါင်းဝရဲ့အကောင ်ခက်တော်တာပါပဲကွယ်ညီတို့ကြောင့်လူကြီးတွေမှာသွားကျင်လာကျင်နဲ့စီသွားရလာရအောင်ဘယ်လိုမျက်နှာလွှဲရမလဲဟင်ဒီကမော်လမင်းကနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့အကိုအသေးအံဖြစ်နေတယ်လို့ကျင်းနှံ့လာတယ်လीအဲ့ဒါမနေ့ကယထားနဲ့လိုက်သွားရမယ် ဒါဖြစ်မမီတို့နိဗ္ဗာန်သွားကြတော့မယ်ပေါ့လीဘသူပါအောင်လဲ ဟဲ့ဘသူပါရမလဲနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ငါတင်ပေါ့နင်နဲ့ပါတို့အိမ်ဆောင်နေခဲ့ပေါ့ဟဲ ့ကောင်းလीကောင်းလीကောင်းလीတိတ်ကောင်းလीတကယ်ပါတို့လို့အကောင်ထဲမှာနှစ်ယောက်ထည့်ထားပြရတယ်လို့သမီးကိုတက်ပြပြီးမှသားချာသားချာ အိုးသမီးလေးကလည်းမင်းမင်းနောက်ဆန်တရအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်ကိုဖို့တုံနဲ့မီကျူးလေးအပေါ်လိုရှိသားမို့လားကိုဖာသားကိုနေသားကြပြီးသားပဲဟာကွယ ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရောင်နဲ့တရောင်ချီချီချီနေလေမြက်ခွက်တွေကိုများနေသားကြပြီလို့မင်းမင်းမပြောရတဲ့အေးတော့မင်းမီတို့လည်းထင်တယ်လို့လို့သမီးလည်းထင်တယ်လို့လို့ဒါပဲကိုဖို့တော့ကိုဖို့တော့ ခင်ဗျာခင်ဗျာမမလေ းကိုကျော်ဖြူသွားခေါ်ကြည့်မမလေးစောင့်နေတယ်လာခဲ့ပါလို့ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မမလေ းဩခက်ကြော်တာပါပဲမောင်ကျော်ဖြူဘာလို့ခေါ်ခိုင်းရတာလဲဦးမားတော့မလာတာဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့ညီမကြီးကလည်းမောင်ကျော်ဖေးနဲ့လွလွလာသွားတာလာတာကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော ်ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ရမလဲမမီးအရင်ကနီးလာတာပဲဟာဘဘကြီးကသူ့သားတာဒူးနေတာသမီးကိုလွလွလက်လက်သွားစီခြင်းလာစီခြင်းတော့သိလား ဩ သမီးအကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်အခုကိုကျော်ဖေကိုခေါ်ခိုင်းရတာလေသမီးနောင်ကြီးအတွက်တိုင်ရင်ကြီးလို့ခေါ်ခိုင်းတာ ကောင်းပါလေကောင်းပါလေညီတို့ကောင်းတယ်ချင်းတို့သာလုပ်ပေတော့ညွတ်ကြီးရေ ဩကြည်စမ်းကိုဖို့တုံကခိုင်းနေမသွားဘဲနဲ့ပန်းမင်းကြီးရေလောင်းနေပါလားတိတ်ချရောပေါ့ဟေးကိုဖို့တုံ ခင်ဗျာမမလေ းရှင့်ကိုကျွန်မဘာခိုင်းထားလေ ဟို ကိုကျော်ဖေကိုသွားခေါ်လို့ကျွန်မခိုင်းထားရမလား ဟိုဟိုဟုတ်ပါလေเออเอ้าจนตั้วมะโลหาโกตารุจีก ็ดีอ่ะไม่ตั้วหรอกดิล่ะหึดีแม่กูพ่อตึก ขอขะเนี่ย ดีไอ้มาจม่าค้านหิชินตั้วอ่ะมั้ยกูจะชินตั้วมา โอเคโอเคโอเคมัมมาลิ กูพ่อตึก ขะขะขะเนี่ย บาเรผิดนี่ล่ะ โอ้บามันผิดกูนี่งาอลึกกูวินชึ่งนี่โลเปียวนี่อ่ะนี่อ่ะงาค้านน่ะไม่ตั้วหรอกโลเปียวเลยซ อเอ้ห่อเดหึงามาปั้นมีเยลองค้านท่าล่ะนี่จ้าบอกค้านโลไม่อยาก เสียเสียเสียโอ้ยจิ๋นๆๆน้องทำไมเนาะเสีย กระพอดุ คะคะคะเนี่ย อูย บาสุขอท่าได้ละเค้าเหมียวดีมา โอ้จิ๋นๆๆน้องโกตารุขอท่า ดาพี่ปี้ยอเค้าเหมียวน้าเลยบา โอเคโอเค จุ๊ดๆอ่ะเค้าเหมียวเนี่ยแลอู้ทะคินมา หุบไปหุบไป น้องมาลาได้ทะคินกูเน่น่ะซาไม่เป็ดกิน ดี ซ้ํามา โอเคครับ เฮ้เมทูเมทูจีนมาเลยลาขึ้นซะโอเคมาปั้นมินี่ยีน้องขึ้นไล่ซะตู้งาค้านเสียอ่ะชิโลโอเคกระพอดุ ခင်ဗျာ ရှင်းလေတဲ့ကရေပိုက်ကိုကျမကိုပေးကျမရေလောင်းလိုက ်ရောရောဟို ကဖို့တော့ ခခခင်ဗျာခင်ဗျာ မပေးနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ကိုဖာသားကိုလောက ်မီထူမပေးလူယူလူယူလို့မရရင်စပင်းစွဲပြီးပိုင်းရိုက်ပြလိုက်မပေးကျမလေးပြောနေ ရောရော ဟာလောက်တာလေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမြောက်ပြရလ ားမပေးမပေးဘူးရ တတိချင်းညောင်တို့တို့ပေးဝင်လာ ရောလား မင်းလေးဘာဖြစ်လို့မငင်းရမှာလဲဟဲ့မီထူရှင်ဒီမရဲဘူးလားဟင်ဒီကောင်ထိုက်စ မ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ခင်ဗျာခင်ဗျာ အဲ့ဒီရေပိုက်နဲ့ရေပိုက်ကိုလူတယ်လို့တီးရတာ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီ ဘယ်လိုလဲဒီတီးရတီးတာတီးတာ သမီးစားပွဲကိုခွေးဝင်သည် piu yu ma di tu na ka liye hwen so ni piu piu ma sa chin mi o ba de thme sa pwe ko khwe win di piu piu yu ma di tu na ka liye hwen so ni piu piu ma sa chin mi ho thui cha la do ro do ro tabi lon lon ni tin na tin ro dikhan lai ba maung ta ru ye dikau ma le mai ko mai ba de ကျွန်တော် တိခန် နိုင် သေး တော့ တိခန် နေ ပါတယ် တော်တော် အခု ကြည့် လေ ကျွန်တော် ထမင်း စား နေ တာ ကို ထမင်း စား ဘွဲ ကို ခွဲ ဝင် နေ ဆို တော့ က ကျွန်တော် က ဘာ ဖြစ် သွား ပြီ ခွဲ ဖြစ် သွား တာ ပေါ့ ကို ဘယ်လို့ တော်တော် အဲ ဟို啊 အဲ မောင်သားလူ ကို ခွဲ နေ နှိုင်း တယ် ဆို တာ ဘယ် ကောင်း မလဲ လို့ သူ နဲ့ ပြန် ပြီး တော့ မမိတ် ချင် မနဲ့ ကို ဟဲ့ ညွန့်ကြီး လာ ထမင်း စား မယ် ဩ မ စား သေး ဘူး မမေ ထမင်း စား ဘွဲ ကို ခွဲ ဝင် သည် ပျို ပျို ယွံ မ သည် ကြာ လာ တော်တော် ဟဲ့ ညွန့်ကြီး โอ้ลาซันบ่มาเสร็จเปล่ามะเนี่ยตะคาเด้วนซาอืมนี่จ่อๆถะอติยะล่ะหิอสะก็တော့นออุนะเป็ดซูเด้โหลงาเท้นี่ล่ะอู้อกูมานินซูมาติยอเด้มิมิรู้อ่ะตะมี้ซูดาล่ะเวจี้นี่ดาโหมิมิเฮ้โหเบ็ดกะยันดูโหลตะมี้โหจี้โหลย่าดาบ่หู้มิมิเฮ้จี้โหลย่าไหนบ่มะล่ะหิกูมาเปล่าเนี่ยเลนิ้นโหลนิ้นโหลเปลี่ยนตันตันนัดตันตันยันล้วมาโหงาอเมตอกจี้โหลไม่อยากโหล ထားလဲစာอืมညင်တို့อ่ะတယောက်နဲ့တယောက်စောင်းလာမြောင်းလာနဲ့ပြီးနေကြတာပဲသူဂျုံစင်းမောင်နှမအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ဘဝကုစုအကျိုးပေးကြအခုလိုလာဆုံးစည်းရတာချစ်ချစ်ဒီနေနေကြမှာဟောအခုတော့စောင်းလာမြောင်းလာနဲ့ခက်ပါလေအိုးတမီးကဘာစောင်းလို့လဲမမီးဟဲ့နင်းစောင်းနေတဲ့တခြင်းကသမင်းစောင်းနေတဲ့ငါဘာဖြစ်သွားလဲအော်ဘာလဲသမင်းစားဘွဲကိုခွေးဝင်ပြီအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါနင်းငါ့ကိုစောင်းဆို ตั้งแต่ปั้นละเนี่ยประเสริฐเปียวจีนอ่ะเปียวมั้ยสู้จีนอ่ะสู้มั้ยบ่ผิดบ่ผิดอ่ะบ่สู้มาเว้ยบ่ผิดอ่ะบ่สู้มั้ยงาทมิ้นซ่าเนี่ยลูกชิ้นสู้ดางาเป็ดๆลูกเปียวดาอ๋อตีลูกล่ะเว้ยบ่ตีลูกว่าเนาะถ้าตมวยมันมาเลยคุยวินนี่ดาบ่ตีลูกเนาะบ่ตีลูกบ่ตีลูกแค่กันมานี่เอ้ๆทมิ้นวายมาซ้อๆก็คุยบ่สิบอะกูมาเว้ยคุยก็วนลาดอกดาล่ะเฮ้นี่นี่ง้าคุยลูกเปียวได้บ่ล่ะนี่ก็คุยล เฮ้ยมาคุยมาหูมาคุยแค่ไหนคุยแล้วออกจ้ะอ๋อเบลอรอสมมานี่ยังมาตะกันนี่ลงไม่ได้สู้ไม่ได้อืมดิโลดานี่โนโอท้าแกยังไม่แค่เปบูล่ะเอ๊ะนี่โนอ่ะคลีฤทธิ์เลยไม่หุบหรอกว่ากูเว้ยน้าเลยจะมาบ่หุบแกดอรอนี่นูอ่ะคลีฤทธิ์เลยไม่หุบหรอกว่ากูเว้ยน้าเลยจะมาบ่หุบแกดอรอนี่นูอ่ะคลีฤทธิ์เลยไม่หุบหรอกว่ากูเว้ยน้าเลยจะมาบ่หุบแกดอรอนี่นูอ่ะคลีฤทธิ์เลยไม่หุบหรอกว่ากูเว้ยน้าเลยจะ

อินาเรบดูเลยเอ๊ะอินาเรบดูเลยลูเฮ้ลูลูแท้มาลูชื่อเอ๋อเกเมเมลูซะมาหาวุ่นหลุดหาลูบ่าฮะอะแท้กระดิบ่ปี้ได้หูล่ะปี้ได้หูเฮ้บ่ปี้ได้หูฮะนอกถ้าตะนายหลอกจาอ้อมเมฮะตะนายจาเอาอินาเรตะตะตะมาโหยล่ะนี่ซะเฮ้อินาตะตะมาโหลงาบ่าลงมาเลยเฮ้ ไม่รู้เลยซ้ำยาซ้านี่ดล่ะลูกว่านี่ตลอดสุบไปนี่ไจ่จัดตานี่ลาบ่มีนี่งามาซ้าบุนี่มาแท้ဝင်มีลาซ้าแหละลา ठेका बदू ले लू है लू लू ये कुछ ही मबी दे उला मबी दे तो नो चला भी हाँ मैं मिलूं सर माँ घूमने उसे सारा लो बेटा ने हे क्यों नहीं हम जाओ उला तलाम जाने रहने इन आटे का माहौल आए हैं मैं इन आटे ने राम बाबू है साने रा हो पादाले तो मैं चल ला ओ हे हेगा निम यों माने नो गावीनो से साना लो पियो नि आ मदान नै बु आ ठ्वै बा रो आ गा मा पा दिना बि तु जा मा हा नौ मा ब्यान बा जा मा दि देउ ले ओ तु खा बा नि नि नि भालौ लै जा ले ओ जी सा नि बि दे मेने तका पुए आ दला हा नि बि बि आउ मि बि मुइना ला तु खा बा बि नि गा ब्यान गा ड्रेन नै लौ नि रो गा दि नि पिट दे गाउ गा तका पुन बि ले นี่ตรอสุบเป้อกูโลไอ้มาเนี่ยมานี่เอากูยิผิดตัวน่ะป้อฮะเก๋งางาเปลี่ยนถั่วเมียอานี่บ้านน่ะนี่ตะเนลงไถนี่แฮ่ไอ้มาเนี่ยมาบะดูเลยปารูลาญุอีล่ะเอ๊ะมาทุกข์มาบิแฮ่แม่นี่น่ะไม่จ้าวูล่ะหึอะแท้ก็ปารูลาญุอีล่ะโหแม่นี่ล่ะไม่ทุไล่ไม่ทุไล่โอ้ไม่ทุจิมาบูไม่ทุไล่โอ้แฮ่แม่นี่น่ะไม่จ้าวูล่ะอะแท้ก็บะดูเลลูกเค้าเหมีย တော်တော်ကျွန်တော်ပါအော်မောင်သားတို့ကလည်းကြားလာကြီးလားညနေတော့ဝဲညနေတော့ဝဲတော်တော်တော့ဘူရာဆင်းရတော့မယ်လေဘာပါဘီကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလုပ်လုပ်ကြကြားရင်မကောင်းဘူးငါထွက်လိုက်မယ်အိုးဘယ်ဖြစ်မလဲဟာဘာဖြစ်မလဲဟာမင်းထွက်တာနဲ့မင်းမွေးနိုင်ငါဖိနေလို့မလဲဟာဘာတတ်နိုင်မှာလဲစိတ်မပါမမရှိတော့ဟာဝင်းရှင်လည်းဝင်းမစီပေါ့လေဘယ်တတ်နိုင်ဖြစ်မလဲဟာမင်းမွေးနိုင်ငါအထဲမှာရှိ ngaru ko bhalo ni jaru le lo ma ro ma lo phu bo he da bi me di niya ma nyao the ko nyao the so da ti twa yin ma ma taw bu wa ma taw taw ra ba be be na lo ke ke ke he a the a maw ba lu ne nyu yi di niya lu myin lo ma ka mu he di niya ga le sha sha phu we nyin no mu na ne lu ji de ma ti bu mya aung mai ma ni ne ti de he ti de นินโดโหมะก้านกั่วป่าวนินโดตบอจะเสียซิเมเอ้มาเปตนาเมนโดโหดีโลเมียดอลิวนตาเรเฮ้งาใต้วนตาดาเวแกๆๆช่อแกๆช่อแกๆเมเมโดยะช้าเจิงกัดนี่บิเกอะเปียงดากูรอกูตะลวยนี่ด้วยกุญญาบิอะเปียงหยอดนี่นินเปตนานี่ชิ้นเป็ดมาถั่วต่อเมกูโจพี่กูโจพี่เอ้นะมายอกนี่ดิ ทุกข์มาบิงานนี้ตาดูตะลุยทีน้องมาบิแกตะมี้เอ้มิมิรู้บูลาซิ้นหน่อมั้ยกวยหมองตาดูไล่โพเลยมั้ยเฮ้ตะมี้หนีแกร่อเนาะมิมิรู้เลยตะมี้เนี่ยหมองตาดูด้วยวนตาตั๋วบิวนตาตั๋วบิยันล้ามาซิกินจ๋าล่ะบ่เนาะมันไม่ใช่เลยจ้ะอู้มิมิอ่ะเลยตะมี้รู้อ่ะมิมิรู้ทีน่ะโหลบ่ป่าวมิมิอ่ะแหมตะมี้ก็อัจแจ่เปียวเนี่ยเปียนพาบิมิมิอ่ะไม่เลย มีเมเร่เบ้ดิอยู่บ่อบูดาเบ้มีเนี่ยมาดิอะกินบ้าบ่าดิบ่ฮู้มีถ้าเสียเสียบ่ป่าวตะมี้เอ้อืมถูกต้องเลยตะมี้เอ้ดีแต่บ่มาเสียเสียบ่รู้ติบ่ไปอีกแล้วตะบ้อถูกบ่าเลยเฮ้บ่ไปอยู่ตั้วเมนเนาะไปตาไปตั้วจ๋าเฮ้โอเคโอเคมะนี่ จุ๊บเปลี่ยนเนาะมั้ยเปียอู้กูจุ๊บพี่อ่ะเลยอิจฉาลุไล่ล่ะพี่ๆปอนเนาะจุ๊บกูอ่ะกูจุ๊บน้าเลยบาอีเปียชี้จุ๊บกูตาตั้วกุ้งปิวว่ะเหรอเปียอือไม่ไม่หมอกพูกูจุ๊บพี่หมอกป่าวตัวว่าเนาะมันอยู่เหรอตัวว่าเหรอเปียขะม้าตัวเนี่ยแห่ซ้าดากูคันย่ะล่ะจุ๊บอะแท้นาซงเนาะเปียอือจุ๊บเปลี่ยนเล่นเจ็ดดิซงซงอ่ะแล้วจุ๊บเป้ว้านเน่กูจุ๊บพี่ชี้อะทีวินนี่บิเนาะตัวว่าเหรอเปีย ชินจีเนี่ยอังจม้าชินพะกุ่ยนี่เราไม่ไปหรอกล่ะเสร็จมันเนี่ยซ้าจะมาเนี่ยชินชินจม้าหุตะเกมุ้งเข้ามาล่ะกูจ๊อบพี่ตัวว่าเหรอเปียตัวว่าเหรอโหลูเนี่ยมันเนี่ยอีไอ้ตาโลนี่มันมุ้งมาตอกหลูจีนี่มันเนี่ยเป็นมันเนี่ยแค่นี้มุ้งมาชิ้นตุ่ยจะขะม้าหลูมุ้งมาหาบ่ป่าวกูจ๊อบพี่เฮ้ที่เนี่ยสะคันตั้วจะมั้ยสู้อ่ะกูไม่เปล่าได้หรอกอย่ามาเปล่าได้หรอกตบพี่เปีย ขะงาหลุไม่มาซาวจุ๊กล้มหมดเลยจุ๊กต้อเลยอ่ะต้อเลยกูจ๊อบพี่กูจ๊อบพี่กูจ๊อบพี่ดาเรียตาดุเดี๋ยวกูจ๊อบพี่งาอติลุยซัวละติเมดีเนาะเปลี่ยนลามาติเลย ไอ้หนูอ้าวแล้วกูก็อยากผิดกองตาดุตื้อแล้วน้อแล้วนี่ซะมาอ๋อเบลอทินล้วยล่ะนี่เนี่ยง่ากูซั่วๆตาดุก็ไม่รู้ซั่วๆอยู่นี่ไม่กล้าตุ๊สิกก็ง้อเลยหลูเราเทินซ้อน่ะตื้อแล้วเฮ้ยเนี่ยง่าง้าก็ง้ายัดล่ะเฮ้ยง้อเลยไม่ว่ามึงหรอกอ๋องาก็ก้องเผื่อล่ะบานี่เนี่ยง่าง้ามาม้าได้ซะเบ้ม้าได้จ่องชิ่บ่ได้บ่ล่ะอ๋อมามาเลยลุยเปียดิ นี่มาชิ้นเปียมาตองชิ้นเนาะเฮ้มึงเนี่ยกะไอ้หน้าเด้มาเหี่ยวตาตุ้ยตัวเราไปรู้ชิ้นเปียรู้ย่าเรามาเลยโอ้ชิ้วบาดิกูตัดได้ยาไปก่อนนี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บ ไม่ใช่บาบูคราวนี้นี่ซะมาเนี่ยกูก็ไอ้ถ้าได้มองจ๋าก็ไม่ได้เห็นบูแค่ก็จ๊ะบาไปดีมั้ยเลยปรมาจารย์หอดิแต่มาดิตะเหมียวมาดีเนี่ยเนาะไม่ได้ดิผิดนี่ยังไม่ก้าวมาบูบาบอกดิเตจ้องเปลี่ยนสีมูอุบเรปุ๊มาละชื่อนี่ล่ะบูไอ้ดิเจ้าก็ไม่มั่นใจซะมาเนี่ยย่อหอดิตะเหมียวเนี่ยอึ้งเลยอเตจ้าฤาคราวนี้สักวงโทรเลยซะมาดาหมอบวยจิ้นไปเตยมา นิงเอาปัญญาชื่อไม่สนนี่ไม่สนนี่บาล่ะเนี่ยบ่บ่นิงก็เตยเนี่ยโซดากูฮะแม่ๆแม่ๆอืมจิสิลาอีล่ะแม่ๆอ่ะอเมบาโทษตําหมดกูตะมีโหลุยุ่มมาแล้วเทวะกั่วไปอัดท่าอย่างเลยลูกอะป่ะอ๋อแม่โอ้ จม้าอยู่ดีสว่าสายเยอะแก่บาดจม้าเนี่ยกูโพดตุตะอู้เนี่ยตะอู้มิตรศีลนี่ย่าดาหมูจม้ากูโพดตุขอยากูไล่ตัวบาดจม้ากูขึ้นหลบบามะมะญิมีทูโตโตหลุบ้าวะดิกองอะหลุซ้อซ้อซี้ๆเจ้งหวาดิล่ะเค้าเนี่ยกูจุบ้ามาบ่เปล่ามึงกับกูเนาะอีมีไม่เปล่านี่แม่ญิตะเป้โพดตุลงกองก้าวได้ยะล่ะเนี่ยตาด้วยโพดตุบาผิดตะเลโพดตุบาผิดตะเลมวยไก่ตะล่ะอ๋อบาผิดอ่ะมะลิ งารุขอล่ะเนี่ยอิ่มบ่มีทุกเนี่ยกองโพดกะโคทุกตัวดิสิซ้อนนี่โพดโพดโพดตีนไล่ตาตีนไล่ตาจีซ้อนจีซ้อนอืมดาซุยโพดกะตะเก้โกหุบบ่ล่ะฮะบ่เปล่าดิโพดกะตะเก้โหบบ่ล่ะอ๋อมีมีอยู่ซ้อซ้อซี้ๆมึงน่ะตะเด้นเบ้อ๋อดาใบแม้กูลูกคู่พี่ล่ะเรามากองบ่ลิแม่อย่าจ่าบ่จีซ้อนตะเก้โซลูกนี้เลยอุ่นเปียมาเบ้อีหลิอยากจ่าน่ะแม่มาสร้ากะอืม บลาเป้ปูเน่บอกจ่านี่ไปแม่ลิโอจินตาโอจินตาโจนี่ซูโลบ่ลิจิจิจิดาก็ทุ่งน่ะมาเป้ลิมะซ่ามาปูบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่ ชีมวยมีมะลองเนี่ยมวยมีมะลองนี่เหรอคู่จ๋ามาอะเข็ดตุ่ยนี่ล่ะพ่อตุ่นเนี่ยมีตัวง่าอูตรดุขะปี้ตัวดาเว้ยแต่ทําไมอยู่เด้อล่ะ บาเลย เตี้ยวซาเด้ล่ะง่าด้วยก่ออ๋อกูมาล่ะกูเต๋อบ่ง่าเตี้ยวซาเด้ล่ะง่าด้วยก่ออ๋อกูมาล่ะกูเต๋อบ่ง่าเตี้ยวซาเด้ล่ะง่าด้วยก่อโหบ่าเด้ง่าจุ่นโหลเนี่ยง่ามาเปล่าบ่าวเปล่าเลยไม่อยากบ่าวอ้าไอ้บ่อเนี่ยเหมียวซุโลไม่ชื่อดอก ง่าตบตะคาเรเตไล่ไปแล้วเจ้าหลุบอ่ะอ้าวลีลีฮะไอ้นี่บาลีล่ะเนี่ยบาลีล่ะเด้อป้าพี่อ่ะมาเลยนี่หูสึกาเปียวนี่อ่ะนะ ก็เลยทําไมอยู่ล่ะวะอ๋อมันผิดมาผิดอ่ะนี่งาบ่รู้ไปอ่ะมั้ยโอ้ตะๆๆนี่บ้าเลยไปจังโอ้แค่บาล่ะนี่เอ้ยที่ซ้ํามาปู่นี่แหละเอรีกว่าออกมาบ่ทุกข์ขะมะนี่มั้ยเก้นี่บาซะนี่เดี๋ยวเพิ่นหาโอ้บ้ามันซ้ําตะโอ้หมอเตยรู้นี่ตะคู่ซ้ํามาบ่นี่บ้าออกมางากอปิชวนได้งาเดียวซะได้ชวนได้มั้ยนี่ตอกเลยนี่งาบินตอกตอก ไม่ตื่นไม่ตื่นอลูอมีตะมี้โหตีโหไปปิดตาเกรอมาล่ะมีอมันทุกข์ว่ะเวอะเวอะเวอะเกยอ ทำไมซะเลยงาတော့အပြင်မှာဝါအောင်စားခဲ့ပြီးပြီးဒီမှာငါမစားပါဘူးဆိုတာနင်ဘာဖြစ်လို့လောက်ကိုကောင်းချင်နေရတာလဲဟာနင်ကောင်းမှာပါလားညင်ဟင်ထင်နေလို့ထင်ကာဖီလည်းမသောက်ဘူးသမီးစားအောင်သမီးဝယ်ခဲ့တာလည်းမစားမစားဟမ်ဆေးဝယ်ပြီးတော့လည်းမလိမ့်ဘူးဒီလိုကောင်းမှနေလို့အစားပြတ်ပြီးသေးသွားရင်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်ညင်ကြီးသေးပါစီသေးပါစီအမေဘယ်တော့မှမစားဘူးသေးသွားလဲနားအေးရတယ်နင်ဘာဦးနင ए ढाले आउ दाबे के के के निन्द बबे नि ता ता ता तू रो अकिन ठ्वत वा ला ngale minute thia ba ma ma sa di pai thia le chou chou de ku yui phi ni tu lit dong sa lai ma ni nyu cha ra the tu han sao ne na ba la chi sa nga ma si u tin bi nga wa la ba thme ni sa ni le tha ni yi shei chi sa ma de ma he yo le sa lu ta lo ka ya la o ta ta ta lu นี่มันจะปนเลยเหรออ่าไม่ใช่ปนเลยหรอโอเคๆก็ซ่ามาซ่าบ่โอ้เฮ้ยดาเรลงโอ้โหดิไม่ลงไม่ลงนี่ซ่ามาซ่าบ่ซ่ามาซ่าบ่ซ่ามาอูมันเนกระเรอ่ะนี่บ้ามาไม่ซ่าดิเหรอนี่ตึกซ่านี่มาบ่แกว่าอูซ่าบ่บ่ได้ไงถ่าไว้ไปอูมั้ยอุ๊บบ่าเลยอุ๊บบ่าเลยซ่าบ่บ่เปียวบ้าบ่เปียวบ้าเปียวซ่าโอ้ๆๆๆโอ้เอ้ตอมตอมตอมซ่าๆๆรอบต่อ तदारे नो ए ततावारे हा न्यागाली ने अनासिन ते बिता फ्यारा मा पिन सेइ बुले यारा दिनी रो छावन खो ब्या मा खिमा नो न्यू एरा बेन मा ब्यो मा ओ न्यू नि ngो नि दे टेट टेट टेट बाले नि मे को खो जिन नि लुला केसा मा ngा ए हा तुरो बाले नि ने ले जारा के एबा खे दो रा बे निंगाले ngaku yan du lu be au mi lo ra ho be lo phit se yin le pyo we na be lo ni de so ra le pyo ba o ka pyo san hm nin pyo me so yin nga ba phit le lou be me ka pyo pyo san ma ta ba ni le nga ni ma ma kho lo o be na ha ji le nga da lou chho ni ma jin na ye bo ha de me nyin ba nga nyin go le a ywe tai pi lo ga bu na paw lou ni da mho bu मोलो ले मबु सोरा ओ र निति जाम निगो छिलो तमे सान ने तेल निगो छिलो निया गाउ छिलो ओ ना काउ मारे नो ए हो बारे छिलो छिलो हो तो अमी अमी हा बा साइन ओले अमी ने दीमा मिमी ओले मसी ओ मिमी ली मा दा जमाउ शीसा सगा ब्यो ने बी मिमी हो या चालू मा गाउ या ली ला हा बौदो सेवारो नुई ये सेवारो सेवारो जीसा कुचो पी कुचो पी तू लट ले पी चनो मौ चो पी नी जमा सन सन यु यु ई मंगला एक खान मई तू ज्वाया ดีคันเนี่ยมาสิบาเลยโอเคครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 你屋里俺生呀，大家俺可大的。 嗯，娘姨，你一天多少天？现在八百娘姨，俺家老爹也年多，他们现在又比俺比谁呀？所以不办个呀啦，我过了年过了，俺比谁还久？没那把了娘姨，没那。 谁给我听嘛的啊？ 听啥呗呀？听啥呗？听没没有那个哈的那一批人的呀？多比呀，多比，俺爸我弟弟俺三比了哩。哎呀，那跑比了没？你爷没多忙几嘞，忙一大路嘞，也在跑比了没过。 哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，嗯。Whiskey rum brandy opi tauja. Tauja do le jene ma bu sin tora bawe. Owen so anan so re di ye gu ba jang duri chay ni jare. Gati bawe. Ba jang chay ni jare le ya karo. Di jadra. Gati bawe. Chokara nyu yi jang ye gu tauja. Ote. Choli.就以那个牛一个吃着，不要给我输个话子也吃来着。大路那里，我谁错了？阿母也和你，是俺弄了的。结果他们又带比了三年了，都没得下。大姑子个就过羊头鸡肉都不差的，大姨姑没见那路，就我大姑也到。把住把酱也倒的，哦，牛一个菜落倒的， 对不啦，妈妈？ 牛一个把酱， 我听到你表了，不是阿母了，没有你说，把一记，我打入鸡也吃过，妈妈的没有了，我打入鸡也妈妈的，这该吃下了吧，妈妈的。嗯，对，大姨那说，我打入鸡了，而且他妈一不阿个叫着妈呗。 吉祥，都，都拿我的给吃掉完了。大家我们那么高嘛，都拿我国币硬币丢出来不？俺啥子都不看你呀啥，都过来谁叫你来呗？俺俺哦，都进来了。哦，家大的呢？郭大路，郭大路。 别不走嘞 ！Don't come and spoil my feeling. I'm feeling of blue love, can't see you there. 爸爸也别嘛，哎，不走嘞。 牛姨，郭大路也牛姨吧？ 郭大路也愿意，是不？哦，愿意，愿意，愿意好啦，啊？ 好吧嘞，郭大路爷。 是啥？ 这嘛谁帮帮你出多啦？那嘛没走路呢，对比走路那过来多啦。那这嘛对为啥你的衣服？郭婆都过出来着。 是啥？ 这嘛对呢，郭大路也得到你的，是他表达呢，没用路垃圾的。 没用路垃圾了，够用你嘛啦？ 切， 你多少钱多少？ 嗯嗯。多少 我好了 嗯 好的 好的 哦好的了你看我好我记得都不我帮你算你呀你是你妈不 好了是你的 是你 的第二一些的蚂蚁有了一些去外面里 tapi memang aku mea ame. Ku taruh ye ci sama. Bagi amari. Uma ku bodoh du mi duru si ni. Ah si si ni. Sama. Jom di ke bagi um sai bau. Ye so na ne kui. Um lu bang sin. Ma lu. Oh ci uma ku bodoh ne mi duru rang syang thwet twa ja bi. Syang thwet twa ra tei chai ta bu. Um chi bau. Tei chai ta bu nyu ni. จีซันจีซันนี่มีเมียมาลีมาบกานเนี่ยกောက်ไปปอกไล่ติมาดายาลีจีซันหมองกวยนี่เนี่ยพูมาเลยงาถุยกันเนี่ยปอกไล่ติดายาลีบาเนาะอีดายาลีดิหาลีอะกูรอฉิดายาลีดิปอเนาะโอ้ตุติเกราไปกวยมะเกราไปกวยบ่าวอ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า